قال نوح الرب انهم عصوني. نوح علیہ السلام پھر اپنے رب سے فریاد کرتے ہیں، اپنے رب کو اپنا حال بتاتے ہیں، میرے رب انہوں نے میری بات رد کر دی ہے، وہ میری بات نہیں مانتے، نافرمانی پڑے ہوئے ہیں، وتبعوا اور پیروی کر رہے ہیں، من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارہ، ان رئیسوں کی پیروی کرتے ہیں جو مال و اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے ہیں، یعنی ان کے چھوٹے، ان کے عوام اپنے بڑوں یا مالدار لوگوں کی پیروی کر رہے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ چونکہ ان کے عوام مال و اولاد کی محبت میں مبتلا تھے، تو انہیں استغفار کے فائدوں کے ذریعے ان کی اس ضرورت کے پورا ہونے کی طرف بھی متوجہ کیا، اور اس کے بعد اس قوم کی نفسیات کھل کے سامنے آ گئی کہ یہ اپنے بڑوں کی پیروی کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس مال و اولاد کی کثرت ہے، انہوں نے دین کی بجائے دنیا کی دولت کو اپنا معیار بنا رکھا ہے. اور بڑے بڑے کی انکار کیا کرتے ہیں تکبر کا شکار ہو کر، کیونکہ مال و دولت ان کے پاس جب زیادہ ہوتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں جو کچھ ہم کر رہے ہیں درستی کر رہے ہیں. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا اور انہوں نے بہت بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے. کبارہ کا لفظ جو ہے اکبر کا مبالغہ ہے، اکبر جو ہے وہ افعال و تبدیل کا صیغہ ہے، اور پھر اکبر سے بھی مبالغہ کبارہ جس کا معنی بہت ہی بڑے ہونے کا ہے. یہ کیا مکر تھا یا کس قسم کی چال تھی جس کی طرف نوح علیہ السلام نے اشارہ کیا؟ بعض کا خیال یہ ہے کہ یہ نوح علیہ السلام کے قتل کی سازشوں کی طرف اشارہ ہے. بات کہتے ہیں کہ مال و اولاد کی وجہ سے جس فریب نفس کا وہ شکار ہوئے، حتیٰ کہ بعض نے کہا کہ اگر ہم غلط ہوتے تو ہمیں اتنا مال و دولت کیوں ملتا، تو اس مکر اور چال بازی کی طرف اشارہ ہے. اور بعض کا کہنا ہے کہ ان کا یہ پروپیگنڈا دراصل مکر تھا کہ وہ لوگوں کو بتوں کی پرستش اور عبادت کی طرف بلاتے تھے اور چھوڑنے نہ دیتے تھے. بہرحال جو بھی ہو، سب کا مقصد ایک ہی تھا کہ لوگ نوح علیہ السلام کی بات نہ سنیں، نہ مانیں، اور ان کا کام ختم ہو کر رہ جائے. وقالو اور انہوں نے کہا، لا تذرن آلہتکم اپنے الہوں کو نہ چھوڑنا، بتوں کو نہ چھوڑنا، یعنی بعض نے اسی کو مکر بتایا. ولا تذرن ودا ولا سواعا اور ود اور سوا کو نہ چھوڑنا، ولا یغوث و یعوق و نصرا اور نہ یغوث کو چھوڑنا، نہ یعوق کو چھوڑنا اور نہ نصر کو چھوڑنا. یہ ان کے بتوں کے نام ہیں. صحیح بخاری کی روایت کے مطابق یہ پانچوں نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک آدمیوں کے نام تھے. جب یہ مر گئے تو شیطان نے ان کے عقیدت مندوں کو کہا کہ ان کی تصویریں بنا کر تم اپنے گھروں اور دکانوں میں رکھ لو تاکہ ان کی یاد تازہ رہے، اور ان کے تصور سے تم بھی ان کی طرح کی نیکیاں کرتے رہو. جب یہ تصویریں بنا کر رکھنے والے خود فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی اولادوں کو یہ کہہ کر شرک میں ملوث کر دیا کہ تمہارے آبا تو ان کی عبادت کرتے تھے جن کی تصویریں تمہارے گھروں میں لٹک رہی ہیں، چنانچہ آئندہ نسلوں نے ان کی پوجا شروع کر دی، اور اس طرح یہ شخصیت پرستی بت پرستی میں ڈھل گئی. ان ابتدا میں تو نوح علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ درست عقیدے پر تھی، آہستہ آہستہ شرک آیا تھا ان میں. وجہ کیا بنی تھی؟ شخصیت پرستی. نیک لوگوں کی یاد باقی رکھنے کے لیے تصویریں بنائی گئی، پھر تصویریں بنانے والے تو دنیا سے چل بسے، ان کی اولادوں کو شیطان نے سجھایا کہ یہی اصل معبود ہے، اور اس طرح وہ شرک میں مبتلا ہو گئے. پھر ہوا یہ کہ ہر قبیلے نے اپنا اپنا ایک بت مخصوص کر لیا. عربوں کے ہاں بھی یہ بت موجود تھے. کہا جاتا ہے کہ دومت الجندل میں قبیلہ کلب کا بت ود تھا، قبیلہ حزیل کا بت سوا تھا، اسی طرح بنو غطیف کا بت یغوث تھا، سبا کے قریب ایک جگہ میں، حمدان قبیلے کا یعوق تھا، حمیر قوم کا بت نصر تھا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان بتوں کی انہوں نے مخصوص شکلیں بنا رکھی تھی. مثلا ود مرد کی شکل میں تھا، سوا عورت تھی، دیوی بنائی تھی، یغوث شیر تھا، یعوق گھوڑے کی شکل میں تھا، نصر گدھ کی شکل میں تھا. یعنی آہستہ آہستہ انہوں نے پھر کچھ اور خرافات بھی شامل کر لی اور انسانوں کے ساتھ ان کو مخصوص جانوروں کی شکلیں دے دی. بہرحال جو کچھ بھی تھے یہ پانچ بت ان کے ہاں مشہور اور معروف تھے. تو ان کے بڑوں نے اپنے عوام کو کیا سکھایا کہ تم ان بتوں کو نہ چھوڑنا. اچھا یہاں ایک نقطہ قابل غور ہے کہ اسلام میں ایسی تمام تصویریں ممنوع ہیں جو اکابر کی ہوں، بڑوں کی ہوں، جن سے شرک کا راستہ کھلتا ہو. کسی بزرگ یا نیک انسان کی تصویر گھر میں برکت کے لیے لٹکانا، یا یہ سوچ کے کہ اس کی تصویر دیکھ کے ہمیں خدا یاد آتا ہے، جیسے اس کی زندگی میں اسے دیکھ کے خدا یاد آتا تھا، اب یہ مر گیا ہے یا ہمارے سامنے نہیں ہے تو ہم اس کی تصویر دیکھ لیا کریں، یہ تمام چیزیں انسان کو بالآخر شرک کی طرف لے جاتی ہیں. اللہ والوں سے محبت رکھنا ایمان کا حصہ ہے. اللہ کی خاطر محبت بہت اجر و ثواب کی بات ہے، لیکن کسی بھی انسان سے محبت شخصیت پرستی میں اگر بدل جائے تو وہ اس کا منفی پہلو ہے، وہ فائدہ مند ہونے کی بجائے نقصان دہ ہے. اللہ کی یاد کے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. جب تک ایک انسان زندہ ہے ٹھیک ہے، آپ اس کے پاس بیٹھتے ہیں، اسے دیکھ کے آپ کو خدا یاد آتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، صحبت صالح جو ہے وہ انسان کو صالح بناتی ہے. تو جب تک ایک انسان زندہ ہے کیا کریں، آپ اس کی ملاقات کو جائیں، اس پر اجر و ثواب ہے، آپ اس کے پاس بیٹھیں، آپ اسے سیکھیں، آپ اس کے پاس بیٹھ کے ایمان بڑھائیں، اس کے ساتھ مل کے عبادت کریں، اللہ کا ذکر کریں، کچھ کریں. لیکن جب وہ فوت ہو جائے تو پھر اس کے لیے دعائیں خیر کریں اور اللہ کی یاد کے لیے اللہ کے کلام ہی کو پکڑیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی سے بچنے کے لیے دو ہی نسخے بتائے، ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنت رسول. ہرگز نہیں بھٹکو گے اگر یہ دو چیزیں پکڑ کے رکھی. یہ نہیں کہا تصور شیخ پکڑ کے رکھا، یا کسی کی تصویر گھر میں رکھی، یا کسی کو دل میں سجا کے رکھا تو تم نہیں بھٹکو گے. نہیں، ٹھیک ٹھاک بھٹکو گے. صرف دو ہی چیزیں پکڑنے کی ہیں اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اسی کی طرف لوٹ جاؤ. اس میں بہت اعتدال کی ضرورت ہے اور یہی سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور انسان درست اور غلط کا فرق نہیں جانتا اور بھٹک جاتا ہے، یا پھر ہمارے ایکسٹریم رویے ہو جاتے. ہم کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کافی ہے، اس لیے ہمیں کسی انسان کی ضرورت نہیں، نہ کسی کے پاس جانے کی، نہ سیکھنے کی، نہ کسی کے پاس بیٹھنے کی، نہ کسی سے انسپائر ہونے کی، نہ کسی کو کرنے کی. یہ بھی ایک ایکسٹریم رویہ ہے. اللہ نے ہی یہ اسباب پیدا کیے ہوتے ہیں کہ ایسے انسان، ایسی مجلسیں، ایسی صحبتیں نصیب ہوں، ان کی تلاش میں رہنا، ان میں شریک ہونا، ان کا شوق رکھنا، ایسی جگہوں سے محبت رکھنا، یہ سب ایمان کی علامت ہے. لیکن جب تک اللہ نعمت دے فائدہ اٹھائیں، جب نعمت نہ رہے تو پھر غلط طریقوں سے اس نعمت کا ریوائول نہ کریں، تصویروں کے ذریعے یا اور طریقوں سے، یا اس کی قبر پہ جا کے، یا اس کا لباس سجا کے، یا اور اس کی یادگاریں رکھ کے ان کو پوجنا اور دیکھنا شروع کر دیں. یہ سب بیکار کی باتیں. اس لیے چاہے والدین ہوں، چاہے استاد ہوں، چاہے کوئی بزرگ ہوں جن کے پاس بیٹھ کے آپ کو اچھی نصیحت ملتی ہو، ایمان بڑھتا ہو، سب اپنی جگہ ٹھیک ہے. اور ان سب کے ساتھ تعلق میں ایک چیز یاد رکھے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں. وہ بندوں کی محبت میں مبتلا ہو کر اللہ کو بھول نہیں جاتے. ہمارا حال کیا ہے، ہم کسی بندے کی محبت میں مبتلا ہوئے سب کچھ بھول گئے، خدا رسول آخرت سب بھول گئے، ہر چیز فراموش کر دی، نمازوں میں تاخیر کر دی، عبادتوں میں خشوع خضوع نہ رہا. ہر وہ محبت جو اللہ کی محبت کے قریب کرے وہی ویلڈ ہے، اور جو اس محبت کو کمزور کر دے اور دوسروں کی محبت دل پہ چھا جائے اور انسان کو دیوانہ کر دے اور اس کے فرائض میں اس کو غافل کر دے، تو یہ سب خطرے کے الارم ہیں. انسان شیطان کے شر سے بچنے کے لیے پھر اللہ سے مدد طلب کرے. اور ہر شخص اپنے آپ کو خوب پہچانتا ہے. اچھا یہ میں نے بات اس لیے دہرائی کہ ہمارے ہاں بھی ایک تصور ہے کہ اللہ کی یاد کی بجائے بعض بزرگ حضرات کیا نسخہ بتاتے ہیں، تصور شیخ کا. اللہ کا ذکر بھی کرو تو دل میں شیخ کا تصور رکھ کے، یا دماغ میں اس کی تصویر رکھ کے، یا سامنے اس کی تصویر رکھ کے. نہیں، یہ طریقہ غلط ہے. اللہ کی یاد کہ وقت کسی انسان کا تصور دل میں رکھ کے نہیں، اللہ ہی کا تصور اور اللہ کی نعمتوں کی یاد سے ہی اللہ کو یاد کریں۔ یہ کسی کمیونٹی کا ذکر کر رہی ہیں کہ وہ صبح سویرے اٹھ کر سب سے پہلے اپنے بزرگ پیر کی تصویر کے سامنے جا کے ہاتھ جوڑتے ہیں، پھر فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ اچھا، آج بھی آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے درمیان جھگڑے کس وجہ سے ہیں، کبھی غور کیا آپ نے؟ آپس کے فسادات کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کی ذات۔ کہ مسلمانوں میں سے ایک ہے، تم کیوں اللہ کو پوچھتے، دوسرا کہ تم کیوں پوچھتے، اس لیے لڑ رہے ہیں؟ اللہ کی ذات پہ کوئی جھگڑا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی جھگڑا نہیں، جھگڑا ہے بعد کی شخصیتوں پر۔ کسی نے ایک کو امام مان لیا، کسی نے دوسرے کو مان لیا، چلے مان لیا تھا تو مان لیا، لیکن یہ کیا لازم ہے کہ جس کو آپ مانتے ہیں آپ دوسرے سے بھی وہی منوا کے چھوڑے؟ جب ہم نے یہ کام شروع کیا کہ جس کو میں بڑا سمجھتی ہوں سارے اس کو بڑا سمجھیں اور سب پر اس کی بڑائی قائم ہو جائے، حالانکہ بڑائی تو ساری اللہ ہی کے لیے ہے، تو یہاں سے اختلافات شروع ہوئے، یہاں سے لوگ پھٹنے لگے، کٹنے لگے اور ایک دوسرے کو مارنے مرنے لگے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ جتنا بھی ہمارا دینی طبقہ ہے، دو طبقات ہیں نا معاشرے کے اندر، ایک ریلیجس اور ایک سیکولر یا لبرل کہہ لیں، جتنا بھی ریلیجس طبقہ ہے ان کے درمیان بہت سارے اختلافات ہیں۔ اگر آپ روٹس میں جائیں کہ اختلاف کیوں ہیں تو آپ کو اس کی وجہ شخصیتیں نظر آئے گی، اللہ کی ذات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں، اس کے بعد کے لوگ۔ جس نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا مانا، اس نے یہ چاہا کہ سب لوگوں پر بس ان کی بڑائی قائم ہو جائے۔ دوسری طرف کچھ امام شافی کے شاگرد تھے، وہ کہنے لگے کیوں ہمارا استاد چھوٹا ہے، اس کی بڑائی سب پہ قائم ہو جائے۔ تیسرے نے کچھ اور کہا، چوتھے نے کوئی اور، پانچویں نے کچھ اور، ہر ایک نے اپنا مرکز عقیدت مختلف کیا اور اس پر جھگڑے ہونے لگے۔ ان جھگڑوں کا حل ہو نہیں سکتا جب تک لوگ اصل کی طرف نہ لوٹیں گے۔ سب بڑوں کا احترام لازم ہے، مثلاً خاندان میں اگر آپ کو ایک خالہ سے زیادہ پیار ہے دوسری کی نسبت، تو کیا یہ رویہ درست ہوگا کہ آپ ہر جگہ بیٹھ کر ایک خالہ کو پروجیکٹ کرتے رہیں اور باقیوں کو آپ ریجیکٹ کرتے رہیں؟ اگر آپ کو ایک کو پروجیکٹ کرنا ہی ہے تو دوسروں کو ریجیکٹ کیوں کر رہے ہیں؟ سب کا احترام کریں، ٹھیک ہے، دلوں کی محبت اپنی اپنی، کسی کے دل میں کسی کی محبت زیادہ ہوتی ہے، کسی کے کسی کو، یہ تو آپ کسی کی چھین نہیں سکتے۔ مثلاً اپنے بچوں میں آپ دیکھ لیں، یا رشتے داروں میں، یا بہن بھائیوں میں دیکھ لیں آپ، ایک رشتے دار زیادہ اچھا لگتا ہے، بہوؤں میں دیکھ لیں ایک بہو زیادہ اچھی لگتی ہے دوسری کم۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو زیادہ اچھی لگتی ہے اس کی وجہ سے دوسروں سے انصاف چھوڑ دیں آپ۔ کیوں کہا گیا کہ انصاف کرنے والے نور کے ممبروں پر ہوں گے؟ وہ انصاف کیا ہے کہ سب کا احترام، سب کی عزت، سب کے ساتھ اچھا برتاؤ، اور اگر ان کے آپس میں کوئی اختلافات ہیں بھی تو ہمیں ہوا دینے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی دنیا میں زندہ ہے تو اس کے درمیان صلح کرا دیں، کیونکہ نماز، روزے، حج، زکات سے بڑی نیکی ہے صلح کرانا، اور اگر کوئی فوت ہو گیا ہے تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ پہلے سپارے کے آخری آیت میں آپ نے کیا پڑھا تھا؟ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ أَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وہ ایک امت تھی، وہ ایک گروہ تھا، گزر گیا، ان کے لیے جو انہوں نے کیا، تمہارے لیے جو تم کرو گے، تم سے نہیں پوچھا جائے گا انہوں نے کیا کیا۔ اگر ہمارے بڑوں نے کوئی آپس میں اختلافات کیے بھی تو ہم سے اس کا حساب نہیں ہے، نہ ہم سے وہ ججمنٹ کروائی جائے گی کہ کون حق پہ تھا اور کون نہیں تھا، ان کا معاملہ ان کے ساتھ ختم ہو گیا، جو انہوں نے کیا وہ ساتھ لے گئے، اس کو کھولنے کی اور اس پر باہم لڑنے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں اگر واقعی آپس میں اتحاد اور محبت قائم کرنا ہے تو اس کی بنیادیں دو ہی ہیں، ایک اللہ کی کتاب ہے، اس کی طرف توجہ دینی ہوگی، اور دوسرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی محبت پر ساری امت اکٹھی ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو ہی یہ مقام دیا ہے کہ ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے اور ان کی بڑائی جو ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ باقی آپ اپنے اپنے بزرگوں کو بڑا مانیں گے، کوئی ایک بزرگ کو، کوئی دوسرے، کوئی آج کے دور، کوئی پچھلے دور، کوئی درمیان کے دور، تو پھر آپ کے مرکز عقیدت جب بدلیں گے تو پھوٹ ہی پھوٹ ہے، کیونکہ کیونکہ ہر شخص اپنی طرف بلائے گا. مثلا آپ یہاں پڑھنے آتے ہیں, قدرتی طور پر یہاں جو لوگ آپ کو پڑھاتے ہیں, جو آپ کے ساتھ, آپ کی ایک ایسوسیشن ڈیولپ ہو جاتی. آپ یہاں نہ آتے, آپ کہیں اور جاتے, آپ کی وہاں ڈیولپ ہو جاتی. یہ ایک قدرتی عمل ہے. جہاں بھی آپ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, مل بیٹھتے ہیں, کوئی ایک نقطہ سب کو اکٹھا کرتا ہے, تو وہاں باہم بھی محبت ہو جاتی ہے اور دینے والوں سے بھی محبت ہو جاتی. یہ کوئی انیوژول بات نہیں, لیکن اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ آپ سب یہاں جمع ہوئے, آپس میں آپ کے تعلقات ہوئے, دوستیاں ہوئیں, محبتیں ہوئیں, استادوں کے ساتھ آپ کے تعلقات استوار ہوئے. اس حد تک کوئی خرابی نہیں. خرابی کہاں سے شروع ہوگی یا ہوتی؟ کہ جب آپ یہاں سے نکل کر دوسرے استادوں کو یا دوسرے لوگوں کے جو مرکز عقیدت ہے ان کو بے وجہ برا بھلا کہیں یا کمپیئر کرنے لگیں. کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں وہاں کو کمپیئر کرنے کی. اس سے حاصل کیا ہوگا؟ زیادہ زیادہ آپ یہ ضرور بتا سکتے ہیں کہ ہم مثلا قرآن پاک کو اس طرح پڑھتے ہیں, لیکن یہ کہنا کہ اس جیسا کوئی اور پڑھاتا ہی نہیں, اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور آپ نے کون سا ہر جگہ دیکھ لی کہ آپ یہ کہنے کے حقدار ہوں کہ ایسا کوئی نہیں پڑھاتا؟ ہم نے سب کچھ تو نہیں دیکھا, ہماری تو دنیا لمیٹڈ ہے. اس لیے کہیں کسی مجلس میں بیٹھ کر بھول کر بھی یہ کمپیریزن نہ کریں. اس سے سوائے نفرتوں کے, دین کے نقصان کے, کچھ سامنے نہیں آتا, کچھ حاصل نہیں ہوتا. جب بھی آپ بیٹھ کے استادوں کو کمپیئر کریں گے, جب بھی آپ بچوں کو کمپیئر کریں گے, جب بھی آپ دوستوں کو کمپیئر کریں گے, نتیجہ بدگمانیوں, فساد, بگاڑ, بدمزگی کے اور کچھ نہیں ہوگا. اور نہ یہ تو اسلام کے فرائض میں سے ہے, نہ سنت میں سے ہے, نہ نفل میں سے ہے, نہ مستحب میں سے ہے. ٹھیک ہے, واجب بھی نہیں ہے. اچھا, اب آپ دیکھیے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا. صحابہ کرام کیا کہتے ہیں؟ ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ آپ کو ہم سے زیادہ محبت ہے. ہر شخص کو یہ احساس ہوتا تھا. آپ خود بھی تفریق نہیں کرتے تھے کہ فلاں اس سے بڑا, وہ اس سے چھوٹا, اس کی ضرورت کیا ہے. اگر آپ اپنے بچوں میں ایسا رویہ کریں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے بتائیے؟ وہ ماں سب سے بڑی ظالم ہے جو بچوں کو باہم کمپیئر کرتی. میں یہ بات اس لیے کر رہی ہوں کہ آپ بھی کل مائیں بنے گی یا ہیں. خدا کے لیے ایک بچے کو دوسرے سے کمپیئر نہ کریں, اس لیے کہ ہر بچہ الگ شخصیت لے کے پیدا ہوا, اس کی صلاحیت مختلف ہے, اس کی شکل و صورت اللہ نے بنائی, اس کا ٹیلنٹ اللہ نے بنایا, تھوڑا دیا یا زیادہ, ہر ایک سے کام تو اس نے مختلف لینا. اس لیے یہ کہنا تمہارا بڑا بھائی تو یوں کرتا تھا, تم یوں کرتے ہو, وہ بڑی بہن تو ایسی ہے, تم ایسے ہو, فلاں ایسا ہے, تم ایسے ہو, ہرگز نہیں. اس سے جتنا بگاڑ شخصیت خراب کرنے میں آتا, کسی چیز سے نہیں آتا. اس سے بچوں کے آپس میں بھی تعلقات خراب ہو جاتے ہیں, آپس میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں, بچوں کی شخصیت مسخ ہو کے رہ جاتی. اور اگر آپ غور کریں گے نا تو ہر بچے میں ایک نئی ادا ہوگی, ایک نئی چیز ہوگی. اللہ تعالیٰ تو یہ بھی فرماتے ہیں, ماں باپ اور بچوں میں بھی کمپیریزن نہ کرو. ہمارے ماں باپ تو ایسے تھے, بچے ایسے نہیں. آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. تمہارے ماں باپ ہو یا بچے ہو, تمہیں کیا پتا تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند کون ہے؟ فریضتا من اللہ, یہ وراثت اللہ نے فرض کی ہے اس کے مقرر کردہ طریقے کے مطابق. تم حق دے دو سب کو. بعض وقت ہم ایک بچے کو بڑا نکما سمجھتے ہیں, اس نے کچھ نہیں کرنا, سارا وقت اس کو چھلنی کر دیتے ہیں, تانے دے دے کے. ہو سکتا ہے وہی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے, وہی ہمارے لیے دعاؤں کا سبب بن جائے. اسی طرح لوگوں کو بھی کمپیئر نہ کیا کرے مجلسوں میں بیٹھ کے, وہ ایسا ہے تو وہ ایسا. یہ عادت نیگیٹو عادات میں سے جو زندگی کو تلخ بنا دیتی. ہر ایک کی اگر کوئی خوبی, بھلائی, اچھائی آپ کو نظر آتی تو آپ کہتے ہیں فلاں بہت اچھا ہے. لیکن کسی کو اچھا کہنے کا مطلب نہیں کہ دوسرے لازمن برے ہو گئے. کیوں کہا گیا غلوب نہ کرو؟ غلوب سے بھی اسی لیے منع کیا گیا نا. عدل اور اعتدال زندگی کا حسن ہے. لا علمی میں بندہ ایسے کام بعض وقت کرتا چلا جاتا ہے, لیکن ایسی چیزوں سے فائدہ نہیں, نقصان. لیکن جب بھی کسی چیز میں فائدے کے بجائے نقصان ہو, کیا کرنا چاہیے؟ اسے چھوڑ دینا چاہیے اور وہ کام کرنا چاہیے جس میں فائدہ. ہاں, زیادہ تر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ کام فلاں جگہ اس طریقے سے ہوتا ہے, تاکہ دوسرے لوگ سیکھ سکیں. جیسے اسوہ حسنہ کوئی بطور اسوہ حسنہ تو وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت کمپیریزن کے. وقد اضلوا کثیرا, اور انہوں نے بہت سو کو بھٹکا دیا. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا, رب انہن اضللن کثیرا من الناس, کہ عرب ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے. ولا تزد الظالمین الا ضلالا, تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے. اب نوح علیہ السلام بد دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ, انہوں نے چونکہ اب بہت سو کو بھٹکا دیا ہے, لہذا اب ظالموں یعنی شرک کرنے والوں کو تو بھی نبت. اب ان کا علاج کیا ہے یا ان کی سزا کیا ہے؟ کہ انہیں ہدایت نہ ملے. مما خطیئاتہم, ان کی خطاؤں کی وجہ سے, ان کی خرابیوں اور غلطیوں کی وجہ سے. اغرقوا, وہ غرق کر دیے گئے, دبو دیے گئے. فادخلوا نارا, پھر آگ میں داخل کر دیے گئے, ادھر ڈبوئے گئے ادھر آگ میں ڈال دیے گئے. اس سے بھی عذاب قبر پہ دلیل ملتی ہے. ابھی آخرت کا دن تو کوئی نہیں آیا, پھر ادخلوا, ماضی مجھول کیوں استعمال کیا گیا؟ کہ مرنے کے ساتھ ہی عذاب کا سلسلہ شروع ہو گیا. فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا, پھر انہوں نے اللہ کے سوا اپنے لیے کوئی مددگار نہ پایا. اور اللہ کی مدد ان کے لیے کہاں سے آتی جب انہوں نے اللہ کی طرف رجوع نہ کیا. وقال نوح, اور نوح علیہ السلام نے کہا, ربی اے میرے رب, لا تذر, نہ چھوڑنا, علی الارض, زمین پر, من الکافرین, کافروں میں سے, دیارا, کوئی بسنے والا. دیار یعنی گھر والا, یعنی زندہ رہنے والا, بسنے والا, کوئی نہ بچے. یعنی کوئی ایسا شخص ان کی اولاد میں سے نہ بچے جو دنیا میں پھر کوئی شر پھیلائے. انکا انتظرہم, اللہ اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا, ایک بھی بچ گیا, یدلو عبادک, یہ تیرے بندوں کو بھٹکا کے چھوڑیں گے. کیونکہ کئی جنریشن سے وہ تجربہ کر رہے تھے نا, کئی نسلوں سے وہ دیکھ رہے تھے کہ ہر آنے والی نسل پہلی سے زیادہ بھٹکی ہوئی. ولا یلدو الا فاجرا کفارا, اور یہ فاجر و کفار کے سوا, گناہگار اور ناشکروں کے سوا, سخت کافر کے سوا کچھ جنم نہ دیں گے. ان کی تو نسلیں بگڑ گئی ہیں. رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات, اور اے رب مجھے بخش دے, میرے والدین کو بخش دے, اور ہر اس شخص کو بخش دے جو میرے گھر میں مومن ہو کر, ایمان لا کر داخل ہو. یعنی کافروں کے لیے بد دعا کی, تو ساتھ ہی ایمان والوں کے لیے دعا بھی کی. کتنا اعتدال ہے شخصیت میں. ہم اگر بد دعا کرنے پہ اتر آئے تو دعا کرنا کسی کے لیے یاد ہی نہیں رہتی, لیکن یہاں پر صرف ظالموں کے لیے بد دعا کی اور اس کے برعکس مومنوں کے لیے دعا فرمائی. وللمؤمنین والمؤمنات, اور سارے مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی بخشش کی دعا کی. ولا تزد الظالمین الا تبارا, اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر. پیچھے کہا ولا تزد الظالمین الا دلالا, یاد رکھیے انہوں نے یہ بد دعا 950 سال بعد دی تھی. یہ نہیں کہ ادھر پہلی دفعہ کسی کو بتایا, کوئی نہیں مانا تو سٹ پٹا کے بد دعا سے اتر, ایسا نہیں. کیونکہ اب اس کے سوا انہیں کوئی چارہ نظر ہی نہ آتا تھا, کوئی دوسری آپشن تھی نہیں, کوئی اصلاح کی صورت اور توقع تھی ہی نہیں. اب آپ دیکھیے, ظالموں کے لیے بد دعا کر کے, پھر مومنوں کے لیے دعا کر کے, پھر آخر میں ایک بار تاکیدن فرمایا کہ یا اللہ ظالموں کو نہ چھوڑنا, ہلاکت کے سوا ان کو کچھ نہ دینا. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يجده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات دعا مانگنے کا ایک خوبصورت انداز بھی یہاں پتہ چلتا ہے. اگرچہ انسان کی ساری کوششیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی کوششیں شیئر کرنا، کمیونیکیشن کرنا، اپنے کام بتانا، یہ ایک خاص تسکین دیتا ہے انسان کو. کیونکہ انسان جب کچھ کر لیتا ہے نا، تو اس کے اندر ایک شوق ہوتا ہے میں کسی کو بتاؤں میں نے کیا کیا. تو لوگوں کو بتانے سے بعض اوقات اجر ضائع ہونے کا ڈر ہوتا ہے، ریاکاری ہوتی ہے. تو انسان اللہ تعالیٰ کو سب کچھ بتائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھیجے اس لیے گئے، اور ہر مبلغ کی پہلی ذمہ داری شرک ہی سے بچانا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا انداز، کہ انہوں نے جب شرک سے بچایا تو سب سے پہلے کیا پیدا کیا اپنی قوم کے اندر؟ سب سے پہلے تو اللہ کی عظمت پیدا کی. پہلے درجے پہ کرنے کا کام یہی ہوتا ہے. لوگوں کے دل میں جب اللہ تعالیٰ کی اہمیت اور پہچان آ جاتی ہے، تو پھر غیر اللہ تو بہت چھوٹی سی چیز لگنے لگتے ہیں نا، تو پھر شرک چھڑانا آسان ہو جاتا ہے. اگر آپ ان کے خطبے کو غور سے دیکھیں تو انداز یہی رہے گا تبلیغ کا.